خب عمو جون از کار و کاسبی ها چه خبر؟ اما اوضاع که خیلی کش میشی. بازار داخل که کلن کساده، بازار خارجی هم که کلن خرابه، اوضاع احوال شرکت ما هم که تعریفی نداره. اما من شنیدم این خانم مدیره تونسته بعض شرکت یه تکونش بده. آره عمو، ولی بیشتر داره روح و روان منو تکون میده. اگه نصف بیشتر سهام این شرکت به اسمش نبود، همین فردا شرکت مینداختمش بیرون. این که خیلی خوبه، اگه بتونی خانم رو بیرونش کنی میتونی تمام اوضاع شرکت دستت بگیری. آخه حرف نیست برادرزاده من زیر دست یه خانم کار کنه. اونم چه زنی، دیو دو سر. چی شد؟ بازم افتاد. تقصیر خودش گرفتم، تقصیر زنمو که یه خو میره توش بس. از بس که این دختر با حجب و حیا. بابا حجب شدم یه خو ده با خیلی خوش آمدین. چرا تعارف نمی کنی آقا؟ میوه میل کنم. بفرمی خواهش کنم. بفرمی. خیلی ممنون. ببخشید تو خدا، برای چی موقع یکم اول میشه؟ شما اگه غیر از من خواستگار دیگه هم داریم؟ میگم ماشاءالله آریا جون همه شوخه ها. آره مثل داداش خدا بیامرزم، خدا رحمتش کنه، نور به قبرش بباره. نمیخوایم این چایی بعد بخوا به بقیه هم تعارف کنیم. مجلس بیریاس ها. دست شما درد نکنه خانم. من نمیخورم بابا جون، برو بشین. خیلی خوب، حالا بریم سر اصل مطلب. از قدیم گفتن عقد پسرمو و دخترمو رو تو آسمونا بستن. خدا بیامرزه برادرم، وصیت کرد که این حرفا توی فامیل ما بمونه. منم خیال نکنی که دارم تلاش میکنم که شما با هم ازدواج بکنین برای چیزیه، فقط خیر و صلاح و برکت خودتونو میخوام. انشالله به سلامتی. بهتر این بله برون رو هرچی زودتر تموم کنین تا این وصیت به عقب نیفته. بله، پارسالم همین موقع بود که زنگ تلفن رو زدم. خدا بیامرزه خان جون علی آقا اینا. اما امسال سیم تلفن رو کشیدم تا دیگه از این اتفاقا نیفته. هیچ کی نمیتونه تلفن کنه. ببینم عمو، تو با 1390 تا سکه راضی هستی؟ سال تولد غزل خانم یا سن ایشونه؟ مثل که شما در جریان نیستین، الان رسمه بیشتر شمسی حساب میکنن. البته گفته باشم تأکیدن من خودم بیشتر میلادی دوست دارم، اما به خاطر شما باشه شمسی دیگه، سگ تو ضرر. اونم کدوم احمقه که بده. بله؟ شوخی کردم عمو جان. ببینین عمو، شما تا حالا هرچی گفتین ما قبول کردیم. اگه لطف کنین خودتونم خطبه عقد رو بخونین و ما رو خلاص کنین. حقیقتا هم بعد از اینجا من تو شرکت با یکی از این عجوبه های جمعیت نسوانی قراری دارم. ای خدا، ریشه جمعیت نسوانت کل کره زمین کم. به جز این ست خانم محترم، پس با این 1393 که بهار آزادی موافقی؟ ده بزن دیگه لام هست. ای بابا، شما به همه میگه موبایلی تو خاموش کن و خودت گوشیت روشن میمونه؟ نه بازم شوهر دختر دایی پسرموی عمم پود شد. مطلب بعدی هم که پیرو به مطالبی که دیروز امروز در روزنامه منتشر شده بود و در سایت مختلف خبری مدروره، این که دستاندرکاران فوتبال و حضور میدونی چرا از نوبت خوشم میاد؟ چون توش یه دونه زن وجود داره. تجربه بدنی رو دریافت کنم اما در حال بررسی صحت یا عدم صحت این موضوع هست. ای چش سفید، منم یه زنم ها. بله شما هم یه زن. آخه زن داریم تو زن مادر من. شما یه زن عین خودت بر من پیدا کن، نامردم که نگیر. بابا این غزل آخه چیش به من میخوره که میخواین زندگی مو نابود کنی؟ خب من چه تقصیری دارم؟ وصیت باباته. میخوای آقا والدین بشی؟ تازه او شرکتم هست، میخوای همه رو دست بدی؟ ای بابا نور به قبر بباره، آخه اینم وضعیت شد آخر عمر کردی. اینجوری نگو مادر. آقای نصیر زاده و همچنین همیهنان عزیز عرض سلام دارم. در ارتباط با مسئله که جناب عالی اشاره فرمودید، آریا که صحت نداشته باشی جان ماما، کرد. یه چیزی ازت بپرسم، راستشو میگی؟ من تا الان به شما دروغ گفتم؟ اینو به یکی بگو که بزرگت نکرده باشه. در واقع با آزادیایی که در ورزش ما وجود داره، ببینم پای دختری دیگه در میونه که نمیخوای غزاله رو بگیری. و به عبارت کلی‌تر باید عرض کنم که آره، اندیشه رو باید به خدا شیرم حلالت نمی‌کنه. ولی ما تا اونجا که یادمونه با شیر خوش بزرگ. مسخره بازی در نیار. والا آقا جون خودش میگفت منو با شیر خوش بزرگ کرد. حالا شما هی حلال و حرام شیرتو به رخ ما بکش. حرفو عوض نکن. خب مادر من اگر هست به خدا عاقد می‌کنه. اولا من بدبخت طبق وصیت‌نامه آقا چه بخوام چه نخوام باید با غزاله ازدواج کنم، این یک. دو، من انقدر اصلا سرم شلوغه که وقت ندارم بزنه دیگه فکر کنم. خیالم راحت باشه. اگه مادرم نبود که بهت میگفتم از زن جمعه چه جور متنفرم. البته بلا نسبت شما. برخونه پسر چیز فهمم برم. عمود گفته بعد از چل این خدا بیامرد یک سره میرین سر سفره عقل. دیگه بله برونم نمیگه. غزالم که از خداشه. بله، اون از خودش نباشه که از خودش باشه. خب کی میرون ببو رو بگیره؟ آریا. چشم. شما میگین چشم، ولی انصافی نیست تا که به خاطر حفظ شرکت من آیندم از دست بدم. و مادرم پسر قرقرویی دارم. اگه گذاشت شما ببینی فرس بوچی رو سلام خانم. دخترا سلام، صبح بخیر. آقا سلام علیکم. سلام آقا، مادر فولادیره اومده. آقا یه چند دقیقه میشه. ای خدا که شرش از سر ما کم میکنی. نگو آقا، دختر خوبی هم دختر خوبی هم امسال شما زن زایلاست که میذاری نهر زندان کنن میگه. خیلی خوب بذار دلت گیر کنی. اون وقت بهت میگم زن زیلیل کیه. اون منو کار داشت. یا الله جماعت اصفهان مرد داره میاد تو. همشون هم خدا سرم نکشه آریتون نباشید، دل آدم میبوسه اینجا. سلام خشمه خانم، خودش توی که اشتباهی زن شد. تو خور که نداریم داداش. تو بخواهی جورش میتونه بکنی داداش. آقا شریف کارم کارتون داشتم. با بذار برسیم یه لقمه دادم یه چایی بزنیم چشم خانم هم به چشم کارم به چشم. اینم خدمت شما، البته هیچی توش نیست زیاد. آقا شریف همشه میگوی این قدر توشو نگاه نکن. بایسا جیز داره حرف بزنیم. بیا بیا برسون بیا. سلام نیرم. سلام خانم جان. موضوع تخمه ما رو که نداریم. نداریم تخمه ما نداریم که نداریم چه موضوعی خانم جان واقعا تخمه ما نداریم. نداریم برای تو بذاشتم. نگو لامه خیر شما خوش وقتم بود. خدا رو شک خدا رو شک. خانم جان اجازه بده ما اینو واسه شما بیارم. بفرمایید. شما بفرمایید. خانم جان شما با کارت برس. مثل اینکه شما با من کاری داشتی. من موندم تو با این وضعیت اومدن چرا سهمتو نمیفروشی بری. چقدر جالب. اتفاقا من میخواستم از شما بپرسم که چرا شما نمیخوای سهمت این سوال بامزه یه ولی جایز نیست، برای اینکه 53% سهم این کمپانی برای پدر بنده است. فکر میکنم که شما فراموش کردی که 47% سهام این کمپانی هم به اسم پدر خدا بیامرزه منه. خدا بیامرزتش. خدا اموات شما رو زیاد کنه. آقای 47% یه کامیون از فروش هفته پیش برگشت خورده. بله خواهر 53% به این علت که بازار خیلی خرابه. اوضاع بازار خوبم که باشه با نوع مدیریت شما زیر سوال میره و مشتری میپره. وقتی میشینی تا نصف شب میبینی که دیوید ویا میاد میره، ژاوی گل میزنه، نمیدونم مسی چیکار میکنه. خب تهش میشه همین دیگه. خیلی خوب گفتی. اولا اینکه مدیریت بنده تحت مدیریت شماست. ثانیا من به شما گفتم که اون شرکت خریدار نیست، گفتی هست. ثالثا از روز اول گفتم که آقا جون من سه‌شنبه نمیام شرکت، چون روز قبلش چی نود داره. رابعا به من چه مرغ شما یکی باز. و وقتی که مجبور شدی ضرر کامیونی که برگشت خورده رو از جیب مبارک بدی، معنی و مفهوم مرغی پا داره رو خوب متوجه میشی. خوب بود، خوب بود. مثل اینکه شما از قبل تلفن‌های ایما هیچ خبری ندارید. البته خدا پدر مادر گرهام بلو بیامرزه که وسیله اختراع کرد باز شد که همه خانم‌ها از راه دور بتونن با هم غیبت کنن. البته مشکل نداره اگه شما اجازه بدی، من می‌خوام که این قبض تلفن از صورت حساب شخصی شما بگیرم. البته ببخشید مثل اینکه زری خانم پای خطن، ببخشید مزاحمت شدم. خیلی پر ۸۲۴ اون یکی هم ۸۲۴ بازش کن. نه خانم، سری به راننده بگو ماشین روشن کنه و برم جایی. خانم آخه خودتون گفتیم برم برای خرید. زنگ بزن آژانس. برای کجا بگم؟ قبرستون، خونه بابا. باش. چی شده؟ سلام، خسته نباشید. یه ماشین میخواستم خیلی خوب. گفتم چی شده؟ شما میشه دو دقیقه تو مسائل خانوادگی من دخالت نکنی؟ ممنون، مرسی. واسه خودم گفتم. چی شد؟ میگن تا نیم ساعت دیگه ماشین. درد چرا باز نمیشه؟ پس برای دیمونه من رانندگی احمقانه است. راحت باشی ماشین من نگیر که ابو تحیر تحیری چه شده ماشین مایه خستی مریض کنه رده سم میره داریم بدبخ بگیم ای با پس بالاخره آقای حسین رفتنش. بابا جون من نمیفهمم شما با این حالتون چه اصراریه به این کار. ببین دهنتو بگو خدا بیامرز میفهمید دهن منو وا نکن. گوش کن مصطفی. بله حواست پیش بوده. بله تا اون شرط عملی نکنی به نام نمیزنی یا مصطفی تن منو تو خاک نلرزون. آقا شما تشریف ببرید خیالتون راحت راحت بشه. همه چی به عهده من. اصلا میدونین چیه بابا جون؟ این شرط شما یه ظلم آشکاره. تو حواست جمع کن مصطفی. من چی میگم؟ فلش که حرف مفت میزنه. تو حواست جمع کن مصطفی. مصطفی تنه منو تو خاک نلرزونی. آخ آخ آخ اما اون از این ویبریتوی قبر. آقا شما خیالتون راحت بشه. شما تشریف ببرید همه چی با من. آخ خدا به در مادر تو بیامرزه. دستی از شکت قطع کن میگه. ای آقای زهیل مرد آریان بلاخره خبر مرگت پیدا شد. والا اینقدر شقای خانم ناراحت بوده که فکر کردم خدای نکرده شاید اتفاق افتاده باشه. واقع افتاده دیگه کوری دارم میبیرم اتفاق به سلامتی. نه یعنی منظورم اینه که خدای نکرده ماشاءالله هزار ماشاءالله که حالتون خوبه که. آقای شریف من میتونم از شما خواهش کنم که تو امور خانوادگی ما دخالت نکنی؟ بله میتونین خواهش کنی. نه نه بذار نمونه بذار اون یادگال شریک همه بیا به شما شما بیا با پاشو بیا آریا با تو هم آریا جان آریا جان تو بکن ببین دروغ میگم همین بای خدا بیا مرزد خدا رحمتش کنه مگه شرط نکرده بود که اگه ازدواج نکنی تو را شدتن ترس کنه بیرون نگفته بود نه. بله بله این خانم هم اگه ازدواج نکنه کل داره یا میره کجا؟ میره کجا؟ تو بکن. خب قطعا میره خیریه. زک خیری بارکن زرشک زرشک بخوره تو سر زهر مار مگه نمیدونستی؟ نه والا بابام فقط بهم گفته بود اگه زن نگیرم نمیتونم تو شرکت کار کنم. دیگه نگفته بود همه چیز از دستمون میره. بی خود کرد هم تو باید زن بگیری همین باید شوهر کنه. یعنی آدم عذب قلی تو اون شرکت نداری. حالی شد ولی خود اون شرکت پر دختر مجرده که منو ببین راست میگه بابا جون نه بابا، اونجا همه نامزد دارن. آتون سرت کنم، همه اونا نامزد دیدن، تو داری عذاب خونی میگردی من نگاه میکنی، منو ببین دو مرتبه. بیرون ریخت تا نبینم. گم برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو. یعنی که همه تحت بایدم و خود رو کنی همه دیمه بیرو. اینم شد شرطی گذاشت. اون میدونه من از مرجم و از متنفرم و بدم میاد، هی گیر داده شوهر کن شوهر کن. خب خوبه، لاغر روی این موضوع با هم تفاهم داریم. تفاوتش هم اینه که شما مردا بدون ما زنان نمیتونین زندگی کنین، ولی ما زنان وقتی شما نباشین دنیا رو خیلی قشنگتر میبینیم. آقا آریا، من خودم فکر میکنم چه شده یه مقداری مشکل. چه اگه یادتونم باشه عالم خلقت با آدم شروع شد نه حوان. 100% حرف شما رو من تایید میکنم، برای اینکه هر پاک نویسی یه چک نویسی هم نیاز داره دیگه. شما اومدی با من کل کل کن یا برو بابا تو ببینی. یه سوال دیگه هم ازت دارم، داشتن این شرکت اینقدر براتون مهمه؟ نگو که برای تو مهم نیست. خیلی زیاد نه. خب آره حقم داری، زحمتی واسش نکشیدی، ولی من چی؟ تا درسم تموم شد رفتم تو اون شرکت، داشت ورشکست میشد آقا آریا، این من بودم که نذاشتم ورشکست بشه. الانم نمیذارم هر کسی از راه برسه بیاد اون از من بگیره. پس حتما شوهر میکنی؟ عمرم. خب حتما از دستش میدی. آقای مصطفی، حال پدرم چطوره؟ تعریفی نداره خانم. خب من باید چه کار کنم؟ شما فقط بعد ازدواج کنید. ولی میدونی که نمیتونم. منم مجبورم شرکت رو واگذار کنم. عجب اشتباهی کردم. چی رو چه اشتباهی کردی؟ که با این دختر شریک شدم دیگه. حال باباش هم خوب نیست، قاطی کرده داره به همه گیر میده. میگم نره بکشته شده. شما نگران نباش، شما هم دوست باش. نه نه نه، مثل این که زنده هستم. برو شما با دوست باش. شما بفرما. چیکار کنم؟ خوبی؟ آریا، آقای آریا، بیا بزنم. شما چرا زودتر نگفتی شیطونا؟ ما چی رو بعد دقیقا میگفتیم ما شیطونا؟ بابا آریا جان روش نمیشد بگه. جان؟ کی جان؟ رو شدن نداره که بابا جون، من آرزوم تو داماد من چی؟ اینجوریه. راستش آقای حسیب چه عرض کنم، ما میدیدیم که حال شما خوب نیست، گفتیم که مراعات حالتونو بکنیم. اتفاقا شبه خانم خیلی هم حال بودن واسه این موضوع. من حال بودم؟ تو نبودی میگفتی میترسم بابام از دنیا بره، مخ شوهر کردن منو نبینه، اونم شوهری مثل من. هی میگفتی زود باش عزیزم، زود باش، یادت نمیاد؟ خیلی خوب، خیلی خوب، بس مبارکتون باشه، مبارک. حالا اگه راست بگیم برین حقنامتونو بیارین بدم مصطفی به نامتون بزنه بره پیکارتون. مصطفی مصطف او عقرب کاشون گردنت بزنه مصطفی. بله آقا. بیا بیا، اینا میگن که زن و شوهرن با هم ازدواج کردن. میگه احتمالا همین الان هم ازدواج کردین ها؟ نه خیر، سه ماهه. سه ماهه؟ حالا تو مطمئن هستی سه ماهه؟ عزیزم یادت رفت سه ماه پیش محضر، مردان دیگه زود یادشون میره. نه راستش مجبور بودیم پنهان کاری کنیم، خودتون میدونین که به هر صورت. خاک تون سرت کم دختر، چرا به من خبر ندادی؟ خیالم رد. آخه ما دیدیم حال شما بده، بعد خب هیجان زده میشی یا این خبر خوب بشنوین، هیجانم که براتون خوب نیست خدای نکرده. ببین آقا آریا، وکیل پدر شما هم من بودم، وصیت اون خدا بیامرزم من نوشتم. آره گفتم قیافتون چقدر آشناست. توی وصیت نامه پدر شما قید شده بود شما باید با دخترموتون ازدواج کنید، در غیر این صورت سدونگ اون شرکت رو از دست خواهید داد. یعنی چی؟ خب اگه اینطوریه که من شرمنده شقای خانم و آقای هستی میشم که. یعنی چی؟ ای بابا، این بابای تو خیلی عوضی بود که دم مردن همچه شرطی کرده با. ببخشید اما خود شما هم دارین زور میگین. مگه نمیشه یه آدم دوتا زن داشته باشه؟ دوتا؟ چونه من بیخیال. خب من زن دومم بابا، به خاطر همین آریا روش نمیشد بگه. خاک تو سرتونم، مردم زیر یکی زایدن تو دوتا دوتا میگیری. والا منم تا حالا یهویی انقدر عیالوار نشده بودم. ببینم بابا، مگه شما نمیگین که من فقط باید ازدواج کنم؟ بله خانم. خب من ازدواج کردم، زن اول دوم نداره که آقای مصطفی. مصطفی حواست رو جمع کن، من مردم باید تحتو قضیه رو در بیاری. این دوتا راست و دروغش رو معلوم کنن، حق دونه رو نهی بردن. چی؟ خب شرکت میره خیریه. اما اگه آوردن چی؟ شرکت نمیره خیریه. تبارکالا. ای بابا بدبخ شد. آریا بابا مرد. بدبخ شد. مردی که مردی این چه بساطی داریم. پس که درستو کن مچکی بیچار من که دختر خوبی هست، دل خیلی منفوری. چیزی فرمودین شما؟ نه داشتم عرض میکردم جانم مصطفی که دنیا خیلی بی‌وفاست. انگار همین دیروز بودشون رو خیلی ارزن گرمی اختلاط میکرد، الان هم زیر خاک. شما هم که خیلی ناراحتی آقا دیا. خیلی اصلا به هم آخه خدا به سب بده. یعنی واقعا خدا به سب بده آقا دیا، میفهمم خیلی سخته. خیلی سخته مصطفی جون. ببین خانم هستی داره با درد بی پدری چجوری میسوزه. پدر واقعا انگیزه. اوه اینا اینجا چی کار میکنه؟ خدا بیا آره مصطفی جان به این سر برم با شقای خانم صحبت. سلام شقای خانم. سلام مرز، چی کار داری؟ عجب فیلمیه. یه عرض داشتم خدمتون. ببینید دو تا خانم اونجا بایستادن، یکیشون مادرم هستن و یکیشون هم زنمو هستن. یه خانم دیگه اون بایستادن، ایشون هم دختر عمو هست. شما اگه لطفه زیاد برو خودتو نیاوردین که بنده رو به غلامی تو پذیرفتی. از مفته تموم شد، من باز داشته باشم نمیدم دست تو ببری بهش آب بدی. خیلی خوب، من نمیرم به جنم مصطفی میگم که دروغ. من خودم که دوم باکی موس موس میکنم. من آره میرم به دخترمون میگم که زن دومتم. پس من به نظرم به توافق برسیم بهتر. آره پس باجگیری بی باجگیری. موافقم. چه گیری کردم از تو اون بابات. آره وقت گریه اینجا همت برم میخوادم یاد بوقت ریلیش در چرخ میفتم. آریا عمو جون بیا ببینم. عمو جان. عمو. تو چرا به ما خبر ندادی؟ سلام عمو جان، حال شما خوبه؟ خانواده خوب هستن؟ آقا جواب منو بده. خدا عمو جان چی عرض کنم، مثل اینکه عروسی منو قضا رو شگون نداره، هر دفعه بخوایم یه کاری بکنیم یکی میفته میمیره. آقا این اصلا به شما ربطی نداره. چلوم خدا بیامرز که تموم شد، شما دو تا میرین سر خونه زندگیتون. مخصوصا حالا. مگه حالا با قبل چه فرقی داره؟ تو خنگی یا خودتو به خنگی میزنی عمو جون؟ حالا شما هر دوشو فرض کنید. با رفتن این بابا تو میتونی سهم اون شرکتو بخری و همه شرکتو به نام خودت بزنی. به خصوص که این دختر خانمه میدونم قصد ازدواج هم نداره. ها از اون لحاظ میگی. ای تو بمیری که انقدر خنگی. ببینیم نهار بخوری. شما بفهمید من الان میام. ببخشید تو خاندان شما صاحب اعضا غذا نمیخوره؟ نه تو وقتی بقیه غذا نخوردن. بله من خیلی گشنه دارم میبینم، اگه دوست داشتین شما تشریف بیارید. که گشنگی دارم میمیدم. بفرم بفرم. تمام شد. خدا بیان روز درقای هستی. بهادر این حشمت خانم کجاست؟ اصرار کنی پیدا شد. حشمت خانم بفرما. بابای تو به تو سلام یاد نداده؟ با من درست صحبت کن خانم آبا. بهش بگو بهت سلام یاد بده برای سلامتی خوبه. خیلی خوب. کجا داری میری آبا جان؟ تو هنوز نمیدونی کسی که باباش مرده شرکتش تعطیله؟ من کلید دارم خانم. پاتو بذاری اونجا قلم پاتو میشکنم. قلم پای منه میشونی آره؟ بله. من باید یه سری اسناد از روی اتاق قبل از اینکه وارسین برسن بردارم. ممکنه اسناد جعلی درست کنم. میفهمی؟ رئیس این شرکت فوت شده. رئیس این شرکت دو نفر بودن. یکی تازه فوت کرده. خدا رحمتش کنه. یکی از سالها بیش مفتد که پسرش وارثشه. برخال خانم من وکیل این شرکتم. هر کاری که دلم بخواد میتونم انجام بدم. منم آبدار چی این شرکتم. در این شرکت باز نمیشه مگر با حضور صاحبان شرکت. بله. ما چه هیزم تری به شما فروخت؟ تو که سنه بابات هم نتونست بکشه آقا جان. با من درست صحبت کن خانم عبدالرشید. اصلا درست حق نظرم چی کار میخوای بکنی؟ بوشوره بوشو من بوشوره بفرما من بوشو نکن آقا آقا بفرما آقا خواهش میکنم من میدونم با شما دو تا چیکار کنم بفرما بفرما شما بفرما بفرما بفرما آقا جان من از این ور میفرما دیوونه خونه راه انداخته خدا بیامرزه این بفرما آقا خیلی دم در آوردیش میدونم با چیکار کنم آره آقا برو چه پر روه بی ادب میگم قسمت خانم خالی. شما خیلی سرنا ترسی داری ها با خدا شما هم خیلی باش آمدی نگو رسی آقا دو میزشتی ما یه چکوتت بایی میزدم آقا این اصلا بلش کن شما هم این سوال از جمعه داشتم شخصی بپرسم نفهم ما مخواستم بپرسم شما قسمی ازدواج داری باز من با شما شوخی کردم آقا جان بفهم این سر کنم بفهمایی آقا جان ما میخوام برم پرچه رو بکوبم شما بفهم الو سلام آقا نه نتونستم این حشمتون آبدارچیه خیلی دوم دل بوده آخه من نمیفهمم کدوم آدم عاقلی همچین قراردادی رو امضا میکنه پدر من و پدر شما چون هیچ اعتمادی به هم مثل این که نداشتن اینجا رو ببین طبق این اسناد هر کدوم از طرفین بخواد سهمش رو واگذار کنه یا بفروشه شرکت منحل میشه به خاطر همین همچین شرطی گذاشتم این عروسی افتادیم ها شما هم دوتا با هم عروسی کنیم مکیات نداره بیرین نگه همین که قال قضیه تموم شه با مزه ایشون که با دخترموش ازدواج میکنه از محالات حرف میزن با آقا ریا همچین تلفیقی شما دخترمون خیلی با مزه میشه ببینم بگو اول تو بگو خیلی خوب ببین من حاضر نیستم ازدواج کنم ولی حاضر نیستم شرکتی که این همه به خاطرش زحمت کشیدم و به این راحتی از دست بدم خب منم تنها راه درآمدم همون شرکت پس باید به بازی ادامه بدیم منم واقعا عاقل هستم که به این راحتی تن به ازدواج ندم من انقدر دیوونه نیستم که خودم گرفتار کنم پس باید بریم این آقای مصطفی رو توجیه کنیم و بهش بگیم که آقا ما شرایط ازدواج نداریم ما نمیتونیم ازدواج کنیم پاشو بریم خب کجا؟ دفتر آقای مصطفی ببخشید مثل اینکه شما عزادارین الان من عزادار هستم آقا آریا ولی اگه قرار باشه همینجوری ما بشینیم و عزاداری کنیم آقای مصطفی اون شرکت رو هاپوری میکنه یا امروش حشمت امروز زنگ زد گفت میخواسته بیاد تو شرکت نه آره مصطفی ازش بسازن که صد تا مصطفی از بغلش بزنه آروا چنگه حال خوب نیست ببین طبق قرارداد بین پدرامون اگه من ازدواج نکنم و تو ازدواج کنی من نمیتونم سهممو به تو بفروشم ناخودآگاه مجبورم که به غیر واگذار کنم آخه اینم شرط شروط گذاشتن من نمیفهمم باباهای ما با این همه بی‌اعتمادی چجوری با هم کار میکردن شرکت ارث باباهاشون بوده دیگه اینه البته حتما بابای اونم همچین شرطی گذاشته با مردن بابام ناخودآگاه این عروسی عقب میفته مصطفی هم چه بخواد چه نخواد باید صبر کنه مگه نمیگه طرف رفته شرکت عجله داره سنگ مفت گنجش مفت حالا تو چرا اینقدر تون میری آروم برو حال میکنی دست درمونو خیلی لیتر به لیتر بنزینش باید حساب میکنم منطقی یا غیر منطقی این وصیت پدرتونه باید اجرا بشه چه زنده چه مرده شما مطمئنی که پدر خانمم نمیخواسته در به در بیاره مطمئن آخه اینم شد شرط مرد حسابی پدرشون تازه فوت کرد وقت شما حتما انتظار داریم که مهمون دعوت کنیم و دالام دیمو را بندازیم من کی به شما گفتم دالام دیمو را بندازیم من گفتم دالام دیمو راه نندازید اما با هم عقد اونم عقد محض با سند قربون آدم چیستم پس این سندو بزن بریم دیگه دمشون آقا آریا من وکیل پدر شما بودم یه وکیل هیچ وقت نمیتونه به موکلش خیانت کنه چه زنده چه مرده ولی شما که وکیل نیستی شما میرزا بنویس بابام بودی به هر حال خانم پدر شما به من اعتماد داشت و وصیت‌نامه پیش منه من یعنی منظورم اینه که اگه لازم باشه وکیل میگیرم که این مسئله رو حل کنه. درسته که من پروانه وکالت ندارم، اما زیر وصیت‌نامه پدر شما رو یه وکیل مهر کرده و اون وصیت‌نامه پیش منه. خانم شبایی، راحت ترین کارتون اینه که برین عقد کنید. تمام. عقد میکنیم. آقای مصطفی، شما با ما دوست باش. میدونم با چی بخورم. بچه قردی. وایسا ببینم چی عقد میکنی؟ باید عقد کنیم. عقد میکنیم بعدش هم طلاق. عقد میکنیم بعدش هم طلاق. یعنی شما سوار قشنگ خط خطی کنیم. آره ببین آقای آریا، من لازم باشه کل دنیا رو خط خطی میکنم، ولی نمیذارم این یارو شرکت از دست من در بیاره. بازش کن. سلام قربان. مصطفی هستم. همه چی به خوبی و خوشی انجام شد. محال ممکنه بتونم با هم ازدواج کنم. چی قربان؟ نه نه نه نه نه. خیالتون راحت راحت بشه. اما شما هم به وعده هایی که دادین عمل کنید. پس جوون مردی مرد رفت پی کارش. آره خریته نه جوون. خیلی خوب، من نمیفروشم. نمیفروشی؟ نخواستم. منم اجازه نمیدم اسم یه زن بیاد تو شناس بخواه. مهم نیست. من از اولم میدونستم نباید رو تو حساب کنم. من فقط نگرانم مامانم بفهم. نمیفهمه. تو خیلی ساده ای یا منو ساده فرض کرد. ببین من یه محضردار میشناسم، حاضر هر عقدی رو بدون شناسنامه فقط با 200,000 تومن بخونه. 200,000 تومن؟ آره آره آدمانم در نهیم اونجا صفیه فکر کنم. آقا شما برای انجام دیم؟ برای آقای برادر، من 2 دقیقه میرم بالا با حاج آقا صحبت میکنم. ما مراسم نداریم، ما فقط یه دو تا کلام آیت همیشه. شما من نمیرم تای صف، من از پری روز وقت گرفتم. قانون واسه من همینجا وای میستم. قانون قانون واسه من یکیه. الان که من جلوه هستم واسه چی تو صف وای میستم؟ هی آقا انگار پرت این بنده خدا نصف بقیه میگیره. مهریه هم 14 تا سکه بیشتر نمیزنه. خیلی باحاله. همونجور شما رو جباز کنم. خواهم عقد کنم برای برو دنبال زندگی بکنم. بیکاری نکه به خدا. فقط 2 دقیقه، فقط 2 دقیقه. هیچی میگه شروع به حاجی قبول نمی کنم. از صبح بازا جا الله خدا و عروس خانم توجه داشته باش، برای شما دارم میخونم ها، برای آخرین بار. دو چیزه مکرم خانوم سپیده سپید آبادی، آیا بنده از طرف شما وکیلم تا شما را به عقد آقای کامبیز کامبیزاده درآورم؟ با اجازه بزرگتران. بله. آفاری کلا، مبارکه. مبارکه. آقای بدید تا کار رو تموم کنم. چه کاری تموم کنیم. ببینم مگه شما نیومدید که بغد هم دیگه در بیاریم؟ چرا؟ یادت باشه عروس خانوم نباید اینجا حرف بزنه، باید بره گل بچینه، شناسنامه بده. والا یکی از دوستان شما رو با اون معرفی کردن که عقدمونو بخونید. منتها یه سری مشکلات وجود داره که اگه لطف کنید بریم خصوصی. ببرمایید دفتر. ببرم. پدر دختر راضی نیست. خدا رحمتش بکنه. عموی دختر ندارم. دایی دختر ندارم. مادر دختر. خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. رفتگان شما رو هم بیامرزه. خود دختر. خود دختر که اینجاست. گرفتی آقا جون ما رو؟ دختری که کس کار نداره، شناسنامه نداره، چجوری هست؟ نه اشتباه نشه، من شناسنامه دارم، فقط نمیخوام این عقدمون توش ثبت بشه. خلاف خلافه این خدمت شما باشه، این شیرنی بچه هاست، دستمزدتونم بجاش. بابا خوبه، ابزار خر کردنم که همراته. ببینم چی آدرس من رو به شما داد؟ اینا دیگه شما باید بفرمایید. راستش یکی از وکلای شرکت بنده این آدرس رو دادن به من که برسیم خدمتون. گفتم شما عقد میکنین بدون سند. حتما اسم این آقای وکیل مصطفی بود نه؟ بله خیلی سلام رسوندن خدمتون. مرد که دوست کلا بردار. آره دقیقا شناخت خودش. ببین آقای عزیز، از وقتی که منو بردن زندون متنبهم کردن. بله شنیدم، مثل اینکه خیلی هم بد متنبه میکنن. پس شما تجربه این کارو داری ها؟ نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم. نه دیگه نشد، تا دردش به جونت نیفته نمیفهمی، وقتی هم که نفهمی دوباره میری سراغش. حالا چی؟ حالا نیچه دیگه گابه این خانم زایید. قربون آدم چیز فهم. یعنی چی؟ مرد حسابی به ما که رسید آسمون تپید. تا دیروز هر ننه قمری رو عقدر حسن کچلی میکردی، حالا از امروز واسه من قانونمند شد. یاره نگفته بود اینطوری هم ولی حرف بزن. بریم بابا جون، تو این شهر محضر زیاده، محضر خلافکارم زیاد داریم. راست شه بخواین من یکی دیگه توبه کردم. یعنی که هیچ راهی نداره؟ چرا داره؟ یا شناسنامه و کارت ملی یا صدده و گرفتاری و متنبه کردم. حالا بخواهی چکار کنی؟ هیچی، من تسلیم نمیشم. چقدر به قسمت اعتقاد داری؟ کلن هیچی. اما من زیاد اعتقاد دارم. حساب تا حالا 20 تا محضر داره میریم. خب نمیشه دیگه دختر خوب. قسمت از نیست اون شرکت داشته باشه. میفهمی زور نیست. وایسا ببینم آریا، میخوام جوابتو بدم. از بچگی به شما علاقه داشتم، همه این حرفا بهانه است. راستشو بخوای منم از بچگی به شما خیلی علاقه داشتم، تو روم نمیشد بهتون میگم تا اینکه خودتون رو لو دادید. آقا ریا، با من ازدواج میکنی؟ شدم پیش خیرم نجارت نمیگی شروع دختر من خواهی امون بیاری پدرش رو در میارم امون جون امون جون مختم همیجا خستی ها همیجا هستی با داشتی با خانم شقای دعواتون شده بله خیلی داری حرف زنی ها چی پرجو برو را بحبه بحبه آقای آریا برای دست من نم قربان تشریف داشتیم قربان شما با ما دوست باش آقای آریا بفرم سلام چه خبر ها چی کارو میکنی هیچ تعریف کن اما یه فضولی خب بگو فضولی تو بگم آقای مصطفی رفته تو اتاق خاله شقایق داد و بیداد شد و داد و بیداد انداختش بیرون مصطفی انداخت بیرون مطمئنی هم خیلی خب اما جمار بازی کن بینیم برو بینیم بیا تو درم به من مرد که این رز با کی؟ کی صحبت؟ خب قطعا با من که نیستی معلومه که با تو نیستم خرفت خودتی با کی؟ با اون مردی که مصطفی به من پیشنهاد ازدواج داده غلط کرده به توش مربوطه اصلا برای چی تو مسائل خانوادگی من تو دخالت میکنی آره خب اون قطعا من هیچ ربطی نداره ولی من برم یاد کسی مثل اون بخواد به خودش اجازه بده که بخواد به تو پیشنهاد ازدواج بده فهمیدی؟ قبول کردی؟ قبول کرد کم کم دارم به قسمت ایمان میارم قسمت خریت محض چون پیشنهاد بهتری داری؟ بیا نه اون منو میگیره نه این منو میگیره چیکار کنم؟ مردی که اومده میگه میخوام دختره رو بگیرم. من جای تو بودم و حالش رو میگرفتم. اونجور دختره فهم میکنه علاقه من شده. خانم چه نگاه میکنه؟ از این نگاه کن. اینجوری یه شرک داره از یه شرک دیگه حمایت میکنه. خود دختره میخواد باش ازدواج کنه. چیه؟ چرا منو نگاه میکنی؟ بابا تو از حیثیت خودت دفاع میکنی. چیکار کنم؟ مالا چیکار کنم؟ یارو اومده هر چی تو دهنش بوده به ما گفته و رفته. بعد تو داری اینجا با من یکی بدو میکنی. برو دیگه. یعنی چی؟ کارتو بکن دیگه. راست میگم که گوش کن دیگه. هرسی که چه غلطی کردی؟ خود تو خود از گیمه درستان کردی؟ آه بشه از که این از تو بدی جا آیا دیمونه بشه آیا دیمونه بشه بونه بیرون دونه بیرون آیا دیمونه بشه بشه آکن آیا بیزنه بکن آیا دیمونه بشه بونه بیرون آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا آیا جانم مادر سلام مادر کجایی عزیزم سر کارم مادر شرکت که نبودی عمود و غزاله میخوان امشب بیان اینجا گفتم سر را یه مقداری میوه بگیری بیاری واسه چی میخوان بیان معلومه واسه چی میان مگه چهلمش تموم شده نه ولی عمو میگه تا کسی دیگه ای نمرده حرفای اساسی رو بزنیم و خلاص دیر نکنی یا خیلی خوب مادر باش خدافز خدافز مادر بابا اینا ولکن نیستن اهلا سلام مادر من سلام آقا چلوم تموم نشده که چه میدونم عموم گیر داره گفته امشب خواهد بیاد خونم در خدمتیم امشب کیو باید بخوشیم والا دیگه فامیلی نمونده چه میدونم یکی پیدا کن بکش دیگه اینام که آمار ندارن رو چشم. پسر دایی مرحوم تازه گذشته خوبه؟ ببین من نمیدونم پسر دایی داره یا نداره، اما خوبه. وقتی من ندونم اونام نمیدونن دیگه. ساعت زنگ زدن ما رو میفرمایی؟ اینو برات اس ام اس میکنم. فقط ببین همه تلفن‌ها خاموشه. میدونم آقا، این دفعه زنگ میزنم به گوشی مادرتو، فقط گوشی رو یه جوری روشن بذار. خیلی خوب باشه، هماهنگ. زد زیاد. این دفعه دیگه واقعا دفعه آخر. نمیکشم. الهی مادر قربون شکلت بره. چی کار میشه کرد مادر؟ عمود معتقده باید به احترام مرده ها صبر کنیم. تمام موبایل ها و تلفن ها رو الان خاموش کرده. خب مادر جان این یعنی چی؟ یعنی که این ازدواج نحس و شگون نداره؟ مگه میشه عد وسط بله برون هی گوشی ها زنگ میخوره؟ ای بابا ناکم ببین چجوری بالو بر ما رو بستی. چی میدونم؟ منم موندم چی بگم؟ حالا پاشو بریم. پاشو عموتینا الان ناراحت میشن. پاشو. گوشتون رو خاموش کردین؟ نه بابا خاموش کن بندازش اونجا. بیا دیگه. آه. خیلی خوب. پاشو. بله مادر جان شرمنده‌ات. آه. این گوشی باید روشن باشه. زن داداش از شما دیگه انتظار نداشتم. ببخشین. به خدا من تقصیر ندارم. من خاموش کرده بودم. مگه نه آریا؟ بله میگم گوشی خاموش بود. نمیدونم این مثلا که خود ما عجله داشتیم. دست چیزی خورده گوشی روشن شده. به هر حال اصلا دیگه مهم نیست. هر کی میخواد بمیره بمیره. من هفته دیگه عاقد میارم. این دوتا رو به عقد هم در میارم. من با این دوتا جوون خیلی کار دارم. ای بابا نمیشه که هفته در هفته 7 روز آدم بمیره. خب ما چه گناهی داریم؟ اصلا بمیره. بمیره چه اشکال داره؟ شما خواهش میکنم خودتون ناراحت نکنید. اگر همه هم بمیرن و من مال آریام خدا دارم میگم. بله بله. بیام بریم خانم. بیام بریم. خدا حافظ. بیا دیگه. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. عمود خیلی ناراحت شد. ای من به شما میگم این ازدواج نحسه. نمیدونم چرا نمیخوای باور کنی. نمیدونم والا چی بگم. بمیرم هم نمیگیرم ات. یعنی دیوونه گیره کن. میشه همه چیز رو حل کرد. این چیز رو نمیشه حل کرد. تو حاضری با آدمی مثل مصطفی زندگی کنی؟ بخشید غزلم دستگینی از مصطفی نداره ها. ببین من نمیتونم با یکی مثل مصطفی ازدواج کنم و یه آموزنش باشم. یادم نمیاد تو زندگیم به کسی باج داده باشم که این بابا دومیش باشه. خانما همگی توجه کنید. کوتاه نداره همینجور رو خودت تموم کنی. لاغلی فرصت هم به من بیاد. ما حالا که داریم فرصت سوزی میکنیم. دخترای عزیز همکارای گرامی. از امروز دیگه منش مسئولیتی تو این شرکت ندارم. بابا تمام زحمتایی که برای این شرکت کشیدین ازتون ممنونم. هر کس هم اگه طلبی داره بیاد پیش آقای آریا و تصفیه کنه. دنبال یه کار دیگه باشه. خانم‌ها لطفاً یه مقدار رعایت کنن. ایشون یک مقدار عصبانی هستن. همه چیز درست میشه. خواهش می‌کنم بفرمایید سر کار. خواهش می‌کنم بفرمایید. بفرمایید. زدیم به تیپ و تار هماره. آره دستگلایی که تو به آب دادی. نگران نباش درست میشه. آره درست میشه. دختره دیوونه شد. خب شوهر کنه. نمی کنه. خب عقلش میرسه. بله دوتا مشاور مثل تو داشته باشه دیگه احتیاج به دشمن نداره. اصلا چرا خودت زن نمیگیری؟ چرا بگیرم؟ ببین حشمت ماشالله تو واسه خودت یه پا مردی. اگرم واقعا مرد بودی خدا وکیلی زن میگیری. وای مگه خدا نازنین تر از زنم آفریده آخه؟ ببینم نیافریده. تو دیگه آخه چرا حشمت؟ من بد میگم تو این دور زمانه یکی کسی اصلا ازدواج نمیکنه. واقعا شقایق یک جواهره. آره واقعا این عتیقه میمونه با اون اخلاق گندش. خوبه یه نگاه به خودت بندازی. چمه؟ یه هیچی نیست، ولی به خاطر لجبازی تو که تو زن نمیگیری اونم لجبازی میکنه شوهر نمیکنه، زندگی یه عالم کارمند بدبخت مونده رو هوا. این بهادر بدبخت رو نگاه کن. خانم جون ما رو صدا کردی؟ سلام عزیز، بفرمایید. بیا تو، بیا. خوب موقع اومدی. یعنی تو میگی من خودم بدبخت کنم واسه اینکه یه سری آدم بخوام زندگی کنم؟ آقا آریا، این نگاهی به دور و برت بندازی بد نیستا. آفرین. من که خیر سرم دارم با دخترم ازدواج میکنم دیگه. واقعا خیر سرت؟ آخه این عموی تو آدمه که تو بخوای باش فصلت کنی؟ ایشه. تو هم انگار دلخوشی از عموی من نداری. چشاتو واس کن پسر. بابای خدا بیامرز تو اگه زنده بود و میخواست به تو به زور زن بده، این دخترموی تو رو برای تو نمیگرفت. عموی تو خیلی آدم بدیه. این بابای خدا بیامرز تو همین عمو دقداد و کشت. اما جان این دختر شکرچی احساسات ها؟ من گفتم. آفرین. آره خیر سرش. بعد برم دنبال مصطفی. نباید بزنم دختر حال خونه رو خوش. آخه خیلی رفت کجا آها همین درسته. تو ذهن آدم رو میخونی؟ نه اما من میدونم تو کله شما چی میگذره. برو دنبالش، دختر خوبیه. خب داری اشتباه میخونی دیگه. من عمرم برم دنبال یه دختر مثل اون. فهمیدی؟ نگو. رفتی پیش مصطفی یه سری هم به کاروبار عموت بزن. بد نیست. کاروبار عموم چرا؟ آقا رو باش. تا حالا نرفتی؟ خب باز چی باید میرفتم؟ وای بابای خدا بیامرز تو رو دیوار کی یادگاری نوشته؟ خب اگه میدونیم بگین دیگه. اینقدر منو دغدغه نکن. آقا میدونیم، خوبش هم میدونیم. میدونی فقط میخوان که یه موقع تهمتی نزنیم، غیبتی نشه. نه غیبتی میشه، نه تهمتی میشه. لطفاً بگین. خودت برو ببین. بله شما باید خودتون بگین. اینجوری بهتره. هلونه در همونجا چیکار میکنه چه در وکیل بابا بود خواهد من امرو میشنسی آره یه حرف هایی میزن آقا گل روی شما و قزل خانم من نرفتم از این پسر شکایت کنم هم اومد حساب آبروی ما رو برد هم یه پس مارو کتکس پسر جوالا تو نباید به این دختر پیشنهاد ازدواج میدادی مصطفی اگه آریا بره دلش به این دختره کار هر دوتایی مزاره آقا من که نمیذارم این دوتا با هم ازدواج کنه خیلی خب برو من رفت آقا مرد بزمان تدر ماشین با تو میام امشب گفتم آقا بیاد تو خطبه عبد و بین این دوتا جوان بخونه البته سوریه هیچ نگران نباش شرایط ضمن عقد هم اینه که باید شرکتو بزنه به نام غزاله آقا ولی قرار بود یه آستینی هم برای ما بالا کنی ها اونم به موقعش تو اول سر این دختره رو زیر آب بکن نذار یه وقت با کسی ازدواج بکنه شاید دوماد آینده من تو باشی مرسی آقا مواظب خودتون باشی پس اینجا مال عمو جون خودمه، یعنی مصطفی و عمو دارن سر ارث بابا معامله میکنن. دم شما گرم عمو جون. آقا ببخشید این شرکت چیه؟ رابط شما هم فکر کردید اینجا خیریت پاشت اومدید؟ خب مگه خیریه نیست؟ برو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. خیریه کجا بود؟ یه مش کلا بردارن زیر پوشش خیریه آگهی دارن میدن. بفرمایید وام برداشتم 27% سود میخواد. مردی که 27%؟ مردی که کلا بردار. نخواهش من هی سوال میپرسم اینجا دفتر آقای شهر خود عوضیشه. خود عوضیشه ای مصطفی از خیریه که میگفتی اینه ببینم اصلا بابای شهر وقت سر اونم کلا بردارش. باشه همون جا پس میخوایی بازی کنی. باشه بازی علی شقایق سلام. ببین من ازت میخوام که صبور باشی، من برنامه دارم. دختر خودخواه حالت میکنه با کی داره؟ آریا مادر بیا صبونت رو بخور. آریا صبح خیر مادر. صبح خیر. دیشب دیر اومدی خونه، صبح دیر خواب شدی، امشب زود بیای خونه مادر. عمود رنگ زده گفته چلوم ملوم و بیخیال، امشب هر طوری شده باید کارو تموم کن. به عمو سلام برسون، بهشم بگو که خود من بیشتر عجله دارم. راستی مامان این وصیت‌نامه نمیدونی کجاست؟ میخوای چه کنی مادر؟ والا این محضر داره میگفت که تو وصیت‌نامه بابا نوشته شده که این شرکت باید بندازن پشت قباله غزاله. خب اینو به عمود بگو. خب میخوام قافلگیرش کنم. قربونه پسر خوشگلم برم، شیرم حلالت باشه مادر، با این کارت روح بابا تو شاد میکنی. مامان تلفن بر نداری زنگ بزنی به همه ها؟ اون وقت منم این کار نمیکنم روح آقا ویبره میشه ها. بزنم اوتم نگم؟ ای بابا نه بابا، به هیچ کس، هیچ کس. وصیت نامه کجاست؟ دست عموده دیگه. خب آقای آریا خیلی خوش اومدی زنمو، ولی به من نگفتی وصیت نامه رو برای چی میخوایی؟ برای ثبت سند میخوام. مادرم گفته مثلا اینکه این وصیت نامه بابای من پیش عموه. درسته؟ آره پیش عموه، ولی میگم برای چی میخوایی؟ من نفهمیدم. ببینیم برای محضر میخوام. محضر گفته برای ثبت عقد این وصیت نامه لازمه که توش حتما نوشته شده باشه که آقا بابای من گفته که حتما باید با دخترمون ازدواج کنم. آخه میدونین الان یه خود شرایط ازدواج فامیلی سخت شده دیگه. خب میگم که اون سندی که شما میگی تو گاف صندوقه، کلیدش هم زیر فرشه. اصلا نمو من اصلا به خودم جرئت نمیدونم دست تو گاف صندوق هم بکنم. اصلا حال دارم از طرفی فکر میکنم اگه خدای نکردین زمان عقدمون طول بکشه میترسم دوباره یکی دیگه بمیره و همه چی عقب بیفته. میگم آریا اصلا نگران نباش، تا تو شربت خوردی معلوم برمیگردم. شرکت لعنتی خب اگه ارزشش داشت ولی یه آدم انقدر میتونه پس باشه که بخواد برادر زاده خودش بدبخت. بابا منو ببخش که یه وقتی باز شدم تو قبل بلرز غافل از این که عمون یک عمر داره تو قبل بلرز الهی تو قبل بلرز الهی. آه آتش رو جوری گریه نکن که دلم ریش میشه. خیلی مفضل خواهده باشه. میخواستم باید حرف بزنم. من حرفی ندارم. من تصمیم گرفتم. چه تصمیمی؟ آقا آریا من دیگه خسته شدم از این اوضاع. خب از که شما تصمیم تو گرفتی خب من هم دیگه حرفی ندارم. دو دقیقه نمیتونم مهربون باشم. سلام خانم. شما ماشین میخواستی خانم؟ زنگ خونه تو خراب بود مجبور شدم بیام داخل. ببخشید. بله شما بفرمایید من میام. دست شما درد نکنه. درد نکنه. خواهم باید حرف بزنم. اتفاقا من هم خواستم با تو حرف بزنم. من متاسفم. خیلی دوست داشتم مشکل تو رو حل کنم. ولی خب نمیتونم به هیچ زنی اطمینان کنم. متاسفانه عمو و مصطفی دستشون توی یک کاسه است. دست عمو تو مصطفی توی یک کاسه است و اونا نامردن. اون وقت تو به زنها نمیتونی اعتماد کنی. آخه غزالم تو زرد از آب دارم. فکرشو نمیکنم دختر به خنگ خود منو دور بزنه. البته مقصر خودم اما. خب باز اعتراف میکنی که مقصر. تا حالا فکر میکردم که من غزاله رو سر کار گذاشتم. اما فهمیدم که اون منو مجرم کردم. این دوتا وصیت نامه بابامه. تو گاه صندوق عمو. یکیش اصلیه. این یکی هم مصطفی نامرد جلد کرده. بابای من شرط گذاشته بود که ازدواج کنم. ولی نه با غزاله. با هر دختر. حرفا تموم شد. من باید برم. آره. تموم شد. اجازه بده من برم. تسلیم شدی؟ چاره ندارم. به فرضم که عموت و مصطفی دست به یکی کرده باشن. ما اگه سند ازدواجمون هم رو کنیم اونو یه چیز دیگر رو بامبول میکنن. ببین نه تو اهل ازدواجی نه من. بس چاره نداریم درسته؟ راه مصطفی است. لام هست. این همه زور دادم کنره. اگه یه بار دیگه برگردی طرفم نمیذارم. اگه صدام کنی قول میدم که نه. صدام کن دیگه. صدام کن دیگه. هواپیما میشد و خودت با چشای خودت میدیدی. تو خودت دیدی که سوار شو از اون حرف رو داری میزنی. بابا بیلیتشو خودم اوکی کردم. خبر دارم هواپیماشم نشسته و خلاص. ولی تا اون اسنادی که ما میخواد برامون نفرسه هنوز معقبه. شما از حرف خودتو میزنی. اسناد اینجا پیش منه. فقط یه برگه مونده. اونو امضا کنه و کار تموم. خیلی خوب داداش. نوبت من هم رسید. حالا که این قضیه تموم شد و رفت. اما من نفهمیدم شما چه پدرکشیدگی با این دو تا جوون داشتی؟ بس که خرید. هر احمق دیگه‌ای هم به جای تو بود تا حالا فهمیده بود که من عموی ناتنی آریا هستم. بابای آریا حق منو خورده. اسناد نشون میده که اونجا ارثیه باباش. خب ارثیه بابای منم بوده. من اون موقع ایران نبودم. بابای آریا سر اون بنده خدا رو کلا گذاشته، همه رو به نام خودش کرده. صحیح. بعدم شما شرکت رو بالا کشیدی و یابم روش، بله؟ تو وکیل من یا وکیل اونا؟ نه نه، من وکیل شما آقای شریف. عروس جنازه باباش گذاشتم، اگه لازم باشه عروس جنازه آریا و ننش هم میگذرم. داری میری خونه باز؟ بلم کن بابا اشمت. پای گرفته بودم که نمیرفتی زیر یوغ عمود. چیکار کنم؟ بعد با دخترمو عقد کنم. بعد از اینم که باشه عقد کنم بعد بزنم زیر همه چیز. عمود انقدر خنگه که نفهمه نه؟ بالاخره باید یه کاری بکنم دیگه نه؟ بهش گفت دوستش داری یا نه؟ به کی؟ به عمو؟ نه بابا جم، با اونه که خودت میدونی. بعد میگفته؟ بهش گفتی دوستش داری یا نه؟ بعد چی میگفته؟ فکر میکنه اون میفهمه. ببین من یه زنم، به انسان باید بگی دوستش داری دیگه. حالا که رفته منم دارم میرم باقی بدبخت. خوش از این سر زبونی که داشتی یه ذره استفاده میکردی، حرف دلتو حداقل میگفتی. الو خوبی؟ آره همونطور که گفتی. حالا دستور چیه؟ بله آقا بله، خیالتون راحت باشه. یه قرارداد تنظیم کردم که شرکت به نام غزال خانم بشه. خیالتون راحت، به مصطفی اطمینان کنید. امشب تمام سندها رو میارم تحویلتون میدم. فقط قولی که دادیم فراموشتون نشه. باشه، شب میبینم. ببخشید مزاحم خلوتتون شدم آقای محترم. حالا مگه اینجا تویل هست سر بام کنی همینطوری میای تو؟ حالا ما فرقی هم نمیبینم. بادر آخر مساعته. آها خود کلاوردنشه، خانه رو محاصره بکنه که فرار نکنه. برای من مأمور میاری؟ من میخوام ببینم تو سر پیاز یا ته پیاز. من نه سر پیازم نه ته پیاز، ولی اینو تمام کارهای من قانونی اجازه دارم. معلوم میشه یه همون وکیل قلابی هست که بهتون گفتم. بفرمایید بفرمایید. داره تهمت میزنه به من. داره من تهمت میزنه جناب سربار. یه آبدارچی واسه من مأمور میزنه. یه داره چگوشنه تو رو بیارم پایین آبادو. بزن عمو جون آریا این تلفن رو بذار کنار، باز مرتبه میترسم یه اتفاقی بیفته. نه ترسین عمو جان، دیگه کسی از این نوع زنگا نمیزنه. خدا کنه، والا ما که دیگه امیدی به این ازدواج نداریم. بزنید دست قشنگه رو، دست بزن دیگه. آقا بفرمایید. خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من منتظر کسی بودین؟ نه والا. چه خبره؟ سلام. دقایق. من خیلی منتظر موندم که صدام کنی ولی صدام نکردی. اگه نیم نگاهی به من می‌کردی تا آخر دنیا هم که شده بود دنبالت می‌آمدم. نفهمیدم خانم کی باشن؟ ایشون اگه قبول کنه همه زندگی. ای نمک نشونست، حیف من که این همه در حقت پدری کردم. معنی پدری کردنم فهمیدی؟ کی بود دست کرد تو وصیت‌نامه بابام؟ ها آقا جان سلام علیکم، شاید از غیب رسید، کل محله محاصره است، هیچ کس هم از جاش تکان نخوره. بشمت خانم بفرد بهادر. ممنون. استدام بکنم. من همه چیزو با آریا گفتم. اونم وصیت و دین و فهمید. حساب منو نکرده بودی اونجا نه. من پاک باکم. این وصله ها به من نمیچسبه. میچسبه. آقا میگم نمیچسبه. میچسبه. نمیچسبه آقا. آقا جم میچسبه خوبشم میچسبه. والله من پاک باکم. سرکار دروغ میگه این معتاده. من میدانم. تو به منی دروغ میگه. بس دیگه عمو جان. آقا خدا بیامرز، خدا داره بیامرز آقا جان. یه وصیت دیگه هم داشت که نسخه اصلیش دست منه. این آقا به همه چی اعتراف کرده. سرکار نفر بعدی ایشونن. بزن اون دست من خوشگلتون. آفرین. ای با چی آقا؟ من چیکار کردم؟ اجازه بدین آقای مهمت. یعنی چی؟ همه چی توی اداره گاهی مشخص میشه. مهمت چیکار کردم؟ مصطفی احمق همه چی نو دادی؟ من نگفتم آقا. من نگفتم، اینو خودشون همه چیشون میدونن. آریا من اصلا ازت توقع نداشتم. من تا حالا چیزی نگفتم چون مطمئن نبودم. متاسفانه عموی مهربانم وصیت‌نامه پدرم رو جعل کرد. پدرم میخواست که من زن بگیرم که متعهد باشم به زندگی، ولی من اصلا قرار نبود با غزاله ازدواج کنم. عمو میخواست با ازدواج من با غزاله کل شرکت بالا بکشه. باورت نمیشه؟ میتونه از خودشون بپرسید. هرچند که ایشونم با همه اینا هم هست. بله تمام حرفاشون درست بود، 100 امتیاز گرفتن، براشون دست بزنید. خاک بر سر من بکنن ای دختر بی عاطفه. آریا راست میگه؟ بله راست میگه. بابا چی کار کنم؟ بابا زورم کرد دیگه، به من چه؟ خاک بر اون سر دختر. واقعا برادرم حق منو خورد، داد به پسرش. الان من اومدم اینجا حقمو بگیرم. نکن آقا. آخه ما کاری نکردیم. باشا بریم. ببرد. ببرد آقا. نه آقا یک باشت بزنید. جناب سر. بجرد فرمایی. خیلی خوش. بشمت خانومه. این آقا بهادر پسر بدی نیست. این برم یه حس فوق العاده است با خودم. بابستش شدیم. آره با خودم. اصلا بی خودی زرم ازت معذرت بخوام. چون یکی هم مثل حشمت میشه که افتخار تمام زناست. حالا میتونم یه درخواست ازت بکنم؟ آره ولی اگه در رابطه با ازدواج، میدونی که من قصد ازدواج ندارم. یعنی میخوای درس بخونی؟ آره. ولی من به فکر ازدواج با تو نیستم. پس اون حرفا که خونه عموت میزدی که من عاشقتم و بدون تو میمیرم و اینا چی میشه؟ زیاد جدیه. پس دروغ گفتی؟ نه دروغم نگفتم. آها دروغ نگفتی ولی قصد ازدواج با منم نداری. آره میدونی وقتی عصبی میشی جذاب تر میشی. ببین من نمیخوام فقط تو زن من باشی، ازت خواهش میکنم که جمله رو درست میزدی. من؟ تو میزدی. نه من هم میزدم ولی تو بیشتر میزدی. عالی بود، به خودت جوب تو دوست نخریم. آقا چی عالی بود آخه؟ تو داری میگم دیگه اینو هر از آتون زایی دو یه لحظه جو اومده با شرطه که نکرده بود. راست چشمه. شوهر دختر دایی خانومم، شوهر دختر دایی پسرعمه خانومم، شوهر دختر دایی پسرعموی عمم فوت شد. آنیا! چه مرده چه بگیم؟ اینجوری نگو مادر، اینجوری بگو مادر. حالا من رفتم. بله، تمام حرفاشون درست بود، صد امتیاز گرفتن، منشون دست بزن. داغه بابا مزنده شد. اف اف و جواب بسته دیگه. خیلی رفتن کنم آقا جان. من چی با تو دارم؟ آقا جان بفرمایید. آقا شما بفرمایید. آقا جان، آقا جان، آقا جان،